سورة البقرة درس نمبر 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها نبس كطلاق كريدي خزلرا فلا تحل له نن د حلالا د پارا من بعد پس د دریو طلاقنا حتا تر دې پورې تن کہ زوجا غیره چې نکاح کی د خاون بل سرا فإن طلقها نو بس کچری طلاق کړه دې لر دې بل خاون فلا جناح علیهما نو نشته دی ګنا په دې باندې په دې دواړو باندې ایت راجعا چی واپس وکینی کا ان ظننا کچری یقینی او ان یقیم حدود اللہ چوب درولی شدی برابر بکری شدی پولی دا اللہ تعالی و تلک حدود اللہ او دغا پولی دا اللہ تعالی دی یبینو ها چی بیانی دی لرا لقومی یعلمون دا پار دا قوم چی پویگی کلا چی دریم طلاق ورکڑی شو نو پا دریم طلاق مانی دا خزا اوس حرام شوا اوس پا دا عدت تیرهی کچری بچه پا خیٹا باندی نو دا بچی دا زیگی دو پوری دا دا بلچا سر نکانو شکولی او که بچه پا خیٹا نی نو چه سو پوری دا عدت دری خیز نی تیر کری نو تر هغه پورې دا بل خاون سره نکاح نشي کولی چې دا حیز تیر شي درې حیزا نو د دې نه پس کچری دا چې په درېو طلاقو طلاقه شوې ده نو دا د بل چا سره نکاح تړلی شي خو داسې نه شي کېدی چې په درې طلاقه دې سړي طلاق ورکړی دی او بیا دې د دې طلاقو نه پس دا غواړي چې زه دا ښځه چاته حواله کمه هغه لی په صلاح او په مشوره باندې په نکاح کې ورکمه او بیا د هغې نفس هغې طلاقه کی او دا زه بیا ورسره نکاح وتړم. د دې متعلق نبی علیه السلام فرمایي عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. کم یو سړی چې خپل خزه بل د حلالولو د پاره ورکوي د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې خزه ورکوي حلالولو د پاره او لعنت په هغه چا دی چې دلی حلالوي. لعنت ته الله تبارک وتعالی فیدې. دارنګي بل حدیث کې راضی عن عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. نبي عليه السلام دا حديث مبارك عقبه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وي چې نبي عليه السلام وفرمایل چې زه تاسو خبر کوم د سوال په پیسمانه. نو صحابه وی یا رسول الله ولینا وی د سوال پیساغه د چخپل خزه بل لالول ورکی او دا بل د پاره لالای دی ته د سوال پیس ویل لره کړه ستا د بیزو کنډکته ریورد د ستا د بیزو او اغه د پاره سرلی او پیسه پکار دی شیری بلار بشي. نو دا اغه چې کم یو سړی ښځه په درېو طلاقو طلاقه کې او بیا د دې دپاره چې ورته هیلی جوړی چې دا زه بیا واخلم او بل لی ورکوي الله پاک وایي دا په شان د هغه سیرلی د سوال د پیسه دی چې د بیزو دپاره یې خلک راولي چې بیزې پرې بلار بشي. نو دغه رنګې په حدیث کې وګوره پورې دوره پورې مناعات راغلی دی. نو الله تبارک و تعالی فرمایي کچرې طلاق کړه دې خزې لرا په دریو طلاق فلا تحل له نو نه حلال ده پاره من بعدو پستا حتا تر دې پورې تن کې هزو جن غیرو چې نکاو کی د خاون بل سره نو اس فین تلکها نو بس کچر دې دې بل د عدت ته د عدت تیرې دون پسې د خاون بل خاون سره نکاح وتا وکاو یا بچی په خېټه او د بچی د زیږېدو نه پسې د بل چا سره نکاح وتاړو نو اوس کده دی په منځ کې په خپل خوخه باندې خلاف راغی نو فرمای فاین تلکها نو کتلا کړه دیلر دی دویم خاون چې دا په خپل رضا دی خاونو کو او غړومبی خو طلاقه کړی دا په دریو طلاقو او په ځان لای په خپل خوخه د خپلو خپلوانو په خوخه باندې اغه وعده وکبل زای اوس کچره اغه په خپل خوخه طلاقی نو داغه د طلاق نفس بیا په دې عدت ته عدت چې تیر کی نو کو زوړ خاونې دا سوچو کو چې یاره زما زدي سره نکاح کول غواړم پیغام او ته لګو غي قبول کو نو په داسې طریقه باندې دې دغه خزر اغستې شي خو یو چې دا چې سلام مشورې او خزبل ورکول او بیا داغه طلاق کول او بیا د ته نکاح کول دا سیز بالکل چې کم دی په اسلام کې نشته او دا منه دی نو فإن طلقها نو بس کچری طلاق کړ دی خزی لرا دی دویم خاون اوس عدت پتیره نو دا عدت نفس فلا جناح علیهما نو نشته دی ګناه په دې دواړو باندې ایا تراجا چې واپس کی نکاح لرا چې دوباره نکاح وتړي د دې لومبی خاون سره ان ظننا خو شرط پکې دا دی کچری یقین وو ان یقیم حدود الله چې وبدرولی شي پولی د الله تعالی ځکه الله تبارک و تعالی چې کله د نکاح د فاره ستا په نکاح کې او خزر اوستې ده د هغې د پاره اصول دي او الله تبارک و تعالی هغه اصول تاسو ته رالیږلي دي د هغې اصولو د قایمولو د پاره که چېرې په تا کې یقینو ستا یقینو چې زه به د الله پولې نه ماتوم نو بیا په داسې حالت کې د هغې سره وعده وکا الله فاکوی وتلک حدود الله دا دی پولی دا الله تعالی یبینها چی بیانای دی لرا لقوم یعلمون دا پار دا قوم چی پویگی و اذا طلقتم النساء کله چی تاسو طلاق کړه دې ته سوی دغه طلاق ته طلاق مغلظ وی چی درې زل طلاق ورکړی شي درې زل طلاق واقع شي دغه ته طلاق مغلظ وی او پروند د طلاق رجعی خبره وشوه چې طلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان طلاق رجعي دو دي پدې کې ته خزې ته واپس کیږي شي خو بشرط دی چې دا دوه طلاق ته ته پراته دي پس ټول جوان کې ته پراته دي او دلته اوس چې کوم خبره کوي نو دا د جاهلیت توخ هغه خبره کوي نو فرمای و اذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ور کوي تاسو خذ لرا فبلعنا او رسیږي دا خزې اجلهن خپل نیټو ته فامسكوهن بمعروف نو ټینګې کوي دې خذل را په شری طریقه باندې او سرحوهن یا پریک دې دې خذل را بمعروف په شری طریقه باندې ولا تمسكوهن او منی وي دې خذل را ضرار اندد پار د تکلیف لتاعت دو چې تاسو زیاتې کوي ومن يفعل ذلك چا چوک دې کار لرا فقد ظلم نفسه نو تحقیق ظلم یو کو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی وای آیاتونه د الله تعالی په ټوکو باندې وذکرو نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت الله چې کړی دی پتا سو باندې و ما انزل علیکم من الكتاب هغه چې را لېګلی دی پتا سو باندې د کتاب نه والحکمت او د سنت پیغمبر نه یعظکم بی چې نصیحت کیږي تاسو ته پدې سره وتقوا الله یریږي د الله تعالی نه واعلموا فوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بكل شيء علیم پر شیز باندې پوه دی د عدت ختمېدو پورې خاوند ته اختیار دی چې د شرعي اصول د لاندې خزه خپل نکاح کې وساتي یا د شرعي اصول پرانا کې خزه پریږدي د دین علاوه د ظلم او د زیاتی په شکل بیا بیا رجعت کولو اجازت د تنشته چې دی بیا بیا واپس کوي چې خزه طلاق کوي او کله عدت ختمیږي نور تبیا وای چې ته زما خزای نو بیا طلاق کی نو بیا چې عدت ختمیږي نو بیا وای ته زما خزای د دې مثال په شان د زونډول دی نو خزه به زونډای نه مقصد دا چې قران د احکامو نه خلاف چلیدل دا سدی دا د الله تبارک وتعالى د آیاتونو سره ټوکی کولی. نو دا الله تبارک وتعالى د آیاتونو سره ټوکی مکوي. و اذا تلقتم النساء فبلغن اجلهن, کله چې طلاق ورکی تاسو خځو لره ورسیدی دا خځې خپل نیټو ته اوس خپل نیټې ته دا ورسیده اوس دوه طلاق تا ورکړی دی یا یو طلاق تا ورکړی دی, ستا اراده دا چې زه دا تنګوم, نو الله تبارک وتعالى وایي نه تنګی به نه, فامسکوهن بمعروف یا خو ونیوی دی خځو لره, یعنی ټینګې کوي په خپل نکاح کې, په خپل نکاح کې په شرعي طریقه باندې. او کچر اراده دی دانی د طلاق و اراده دی, نو بیا د الله د آیاتونو سره ټوکې مه کوه, بیا د الله د احکامو سره ټوکې مه کوه. او سرحوهن, یا پرېږدی دی ښځو لره په شرعي طریقه باندې, بیا یې پرېږده. ولا تمسکوهن ضرارا, منیوی دی ښځو لره په نکاح کې د پاره د ضرر لتعتدو, چې تاسو زیاتې وکوي. الله پاک وایي ومن يفعل ذلك چاچ وکړه دې کار لره فقط ظلم نفسه, نو تحقیق ظلم یې وکړه د خپل ځان سره. ولا تتخذوا آيات الله هزوا, منیوی آیاتونه د الله په ټوکو باندې. واذكروا نعمة الله عليكم, یاد کړئ نعمت الله چې کړې دې په تاسو باندې, هغه نعمت د الله تبارک وتعالى د اسلام. وما انزل عليكم عاشر لګلې دې په تاسو باندې من الكتاب, د کتاب نه, ځکه د جاهلیت په وخت کې د اسلام نمخ کې وګوره څومره ظلم او زیاتی بکیدل. نو الله تبارک وتعالى درمان نعمتو کو د اسلام, او تاسو له یو حنیف دین راولېږه چې په هغه کې ظلم او زیاتی به پچا باندې نه, او کتاب یې درته راولېږه چې په کتاب کې الله تبارک وتعالى ستاسو دپاره حدود مقرر کړي دي. والحکمت, حکمت چې کله د کتاب په مقابله کې راشي مراد تینه سنت. والحکمت او سنت د پیغمبر, یعظکم بی, نصیحت کیږي تاسو ته په دې سره د الله تبارک وتعالى د کتاب او د پیغمبر د طریقې مطابق تاسو ته نصیحتونه کیږي, د پیغمبر د حکم مطابق, د تابعدارۍ مطابق. واتقوا الله, یریږئ د الله تعالی نه. واعلموا افو شی ان الله, یقینا الله تعالی چې دی بکل شی ان علیم, پار شیز باندې فو دی. فین طلقها, نو بس کچر طلاق ورکی تاسو دی خذو لرا, فلا تحل له, نو ندی حلال دلرا, من بعد حتى تنكح زوجا غيره, پس د دې پوری چې نکاح کی د خاون بل سره. فإن طلقها, نو بس کچر طلاق کړه دې خزی لرا, فإن طلقها, نو بس کچر طلاق کړه دې خزی لرا, فلا جناح عليهما, نو نشته دې ګناه په دې دواړو باندې. دا به وسره لازم لګی چې په خپل خوخه ان يتراجع, چې واپس کی دې دواړه نکالرا. ان ظننا, کچری گمان او کچری یقین او, دلته گمان په معنی دی یقین, ان یقیم حدود الله, چې وبدرو لشی پولی د الله تعالی, وتلک حدود الله, او دا دی پولی د الله, یبینها, چې بیانې دی لرا, لکوم یعلمون, د پاره دا قوم چې پویږي. و اذا طلقتم النساء, او کله چې طلاق ورکی تاسو خذو لرا, فبلعنا, ورسیږي دا خزی اجلهن, خپل نیټو ته, فامسکوهن, نو یا خونی وی دی لرا بمعروف په شرعی طریقه باندې, او سرحوهن, یا پریک دی دی لرا بمعروف په شرعی طریقه باندې. ولا تمسکوهن, او منی وی دی خزو لرا, ضرارا لتعتدو, د پار د ضرر چې تاسو زیاتې وکئ. ومن یفعل ذلک, چا چې وکړه دا کار, فقد ظلم نفسه, نو تحقیق ظلم یې وکړه په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا آیات الله هزوا, منی وی آیاتونه د الله تعالی په ټوکو باندې. واذکروا نعمت الله, یاد کئ نعمت الله علیکم, چې کړې دې په تاسو باندې. وما انزل علیکم من الكتاب, هغه چې را لېږلې دې تاسو ته د کتاب نه. والحکمت, او بیانې کی تاسو ته سنت پیغمبر, خود لیکي تاسو ته سنت پیغمبر, یعظکم به, نصیحت کی تاسو ته په دې سره. واتقوا الله, یریږئ د الله تعالی نه. واعلموا افو شی ان الله, یقینا الله تعالی چې دی بكل شيء علیم, پارشیز باندې فواده.